اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام تیاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طرف نو لگی رہے مانل دشم تیری طرف نو لگی رہے دے لو میری جان کو سوزو گداز کا گیا محیط اللہ کلا جمیری سواز کا اللہ اللہ اللہ کلیم سے مشتاق دید کو بشرا گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیوں کر میرے کام

چاک سینہ بڑے محبت کی خوب شدت بڑھے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کہیں بھی لگا سینے میں آگ ایسی لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کہیں بھی رولائے دل رات تیری الفت رولائے دل رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے تم ایسی دو ہمت آقا مجھے تم ایسی دو ہمت آقا دو سب کو نیکی کی دعوت آقا بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع گناہ کے دل دل سے اب نکالو آقا گناہ کے دل دل سے اب نکالو گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت اور کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا تار مال و دولت کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع

بس ایک ہی دھن ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پوری کب آرزو مدینے کی شاہ خیر الانام ہوتی ہے، اٹھو عطار اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ، جانے ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ، کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے، کب مدینے میں حاضری ہوگی جان، کب میرا کام ہوتا ہے، یا نبی یہ غلام کب حاضر بحر عرض سلام ہوتا ہے، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، جان والوں میں نام ہوتا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بڑی غریبی ہے مجبور ہو حضور آپ کے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، تو قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، پروردگار شافع محشر کا واسطہ، تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ، تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، زہرا کے لال سبتے پیمبر کا واسطہ، تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ تو بس یہی دھن ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روز پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے آنکھوں میں بسائے ہیں بیابان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے عید ہو جائے اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے دل اور میری جان مدینے والے سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے مجھے بلا لو شہ مدینہ کہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا ہے، مدینے میں اب تو بس ایک ہی دن ہے، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے، جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کسی تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، اب تو بس ایک ہی دھن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے کرم کون کرے گا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب ہائے بیابان عرب اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے اپنا جگہ روا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بخرو پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو گھر مدینے میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا جا میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینا جا گرا دے کاش مجھ کو شوش تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوش تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نصیب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو بلائے لیں گے بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا سونا در مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے چلی ہو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے بھی چلتے گئے چلتے گئے ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینے کی جانب چلے قافلے پھر میری پھر مدینے کی جانب چلے قافلے پھر میری بے قراری کے دن آ گئے اس نے دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جھومتا ہوا میں چلوں جانب حجاز مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو پیش نظر وہ گنبد خضرا کی پھر بغار اے کاش پھر مدینے میں میرا اب ہو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس مدینے کی رلانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل طرف اٹھا گیا دربار میں جانے کے لیے میٹھا مدینہ جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ ضرور ہے جانا ضرور ہے اب تو بس اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے دوبارہ بار آئے مدینے میں آقا گنہگار آئے میرے عشق بہنے لگے کاش اس دم نظر جو ہی طیبہ کا گلزار آئے دل مضطرب کی بڑے بے قراری تڑپ کر گروں جو ہی دربار آئے اب تو بس ایک ہی دھن اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر ہے کیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے بلا لو یا رسول اللہ مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارماں دل میں طوفان مچا رہا ہے جا رہا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے بلاوا مجھ کو آتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دل میں ہے یا رسول اللہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانان مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک جھوٹ گئے میرے اب تو بس کہیں دھن گئے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ گلی کا فرقت میں تڑپتے ہوئے جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اب تو بس ایک ہی دودھ ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں خدا خیر سے لا وہ دن بنوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں اب تو بس تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد بدر تجا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، خوب چمکی اپنی قسمت، خوب چمکی اپنی قسمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، جھنڈے لگا گھر کو سجا، جھنڈے لگا گھر کو سجا، خوشیاں مناؤ ناتیں سنا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا، آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا اے جان رحمت، مرحبا اے جان رحمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد بدر تجا، مرحبا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، وعلیکم السلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ میٹھا مدینہ دکھائے. کیا بولنا، مدینہ مدینہ. ہم کو چیک کرتے ہو، باپا جو فرما رہے ہیں وہ تو سن دو. غلام سب یو پی، یو آر یو پی، ہاں یو پی، یو پی کا مہاجر ہے، میں نے بہاری اپنا اردو بولنے والا ہے. اردو سے یہ میرا آپ کے آج 3 سال سے میرا تکلیف ہے، یہ میں نے پورا کراچی کا علاج کر کے تھک گیا بابا. میں نے باتیں سنا, میں پاپا سے بات کر رہا ہوں. ایک میں نے قافلے میں گیا پنجاب, پورا افتقاف میں بیٹھا ہوں, یہ حاجی صاحب جانتے ہیں, تین سال سے افتقاف میں بیٹھی آئی نا, روزانہ کپڑا میں جا رہا. سبحان اللہ, کتنا کرم کیا پاپا نے, ماشاء اللہ. ارے واہ ارے واہ, سبحان اللہ. میں زندگی میں پہلا بات اتنا نکیل چڑھ رہی ہے, اندھیرا کوٹے میں ذکر کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. پوچھو بابا آپ کو سکے لگے اندھیرے کوٹے میں جو بابا فرما رہے وہ سب سنو, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس ہم بابا سے ملنے, بس آپ کا دعا چاہیے, میرا دعا دیے جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مند ایویں عمر اگا لیا. وہ گھڑی دیکھ لیجئے, سحری کرنی ہے, اور انشاءاللہ سحری کے بعد جن کے بعد ٹوکن ہے نا, پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. آج مدنی پھولوں کی چھٹی, مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کسی اسلامی بھائی کو ابھی کہا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب سحری کے بعد دیں گے, تو وہ مہربانی کر کے نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ کل مدنی پھول امیدیں ہوں گے, کل اگر اتنا رش نہیں ہوا تو ملاقات ہی ہوگا. ہاں ملاقات ختم ہوگی تو اللہ کرے پورے ہو جائیں, بس اتنے سارے. آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد, آمد ہے آقا مرحبا, مر کی مرحبا, مرنی مرحبا, عربی مرحبا. آقا مرحبا, مر کی مرحبا, مرنی مرحبا. شہنشاہ والا کی آمد, آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد, آمد ہے. آقا مرحبا, مر کی مرحبا, مرشد ایسا عطر لگا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو. مرشد ایسا عطر لگا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو. آل دا صدقہ نیک بنا دو, آل دا صدقہ نیک بنا دو. ستھری ہوئے میری ٹو نوری امام, نوری داری نوری امام, نوری داری فیض انادا جگتے جاری. نوری امام, نوری داری نوری امام, نوری داری فیض انادا جگتے جاری, فیض انادا جگتے جاری. ٹور جا دین جے پاس ٹور جا دین جے پاس پہ جاندا ہے شور میرے پاپا جیا نہ ہو رے میرے پاپا جیا نہ ہو رے میرے پاپا جیا نہ ہو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو پاتن ظاہر سب مہکا دو مرشد مرشد مرشد ایسا عطر لگا دو پاتن ظاہر سب مہکا دو پاتن ظاہر سب مہکا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو سکھری ہووے میری ٹور میرے پاپا جیا نہ ہو رے میرے پاپا جیا نہ ہو رے میرے پاپا جیا نہ ہو سہرے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے سونے پیر کراچی والے سونے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے سونے پیر کراچی والے سونے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے بن تیرے مینو کون سنبھالے ہر پاس دور میرے پاپا جیا نہ ہو میرے پاپا جیا نہ ہو میرے پاپا جیا نہ ہو مرشد ایسا عطر لگا دو ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو پاتن ظاہر سب مہکا دو پاتن ظاہر سب مہکا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو ستھری ہووے میری ٹور میرے پاپا جیا نہ ہو رے میرے گیا نہ ہو میرے بابا جیا نہ ہو میرے بابا جیا نہ ہو میرے عطار پر قربان میرا دل اور میری جان میرے عطار پر قربان میرا دل اور میری جان میرے عطار پر قربان میرا دل اور میری جان میرے عطار پر قربان میرا دل اور میری جان مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے دام ہے الیاس قادری الیاس قادری سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا سایہ قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے سچا تیرا کلام ہے ستھرا تیرا کلام ہے سہنا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری الیاس قادری سرمست رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمست رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمست رضا کی ہر عالم میں دھوم ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری ساچا تیرا کلام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری سنت کی خوشبو سے زمانہ بہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ بہک اٹھا فیضان تیرا میں ہے فیضان تیرا میں ہے الیاس قادری فیضان تیرا قادری سر پہ امامت پہ سجدوں کا نور ہے سر پہ امامت پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے میرا تجھے سلام ہے سب کا تجھے سلام ہے میرا تجھے سلام ہے سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری الیاس قادری سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سد پیر دی شان نرالیاں سد پیر دی شان نرالیاں سب سمامت زلفا کاریاں سب سمامت زلفا کاریاں مل پیر دی حسن دے خیر ہو پیر دے حسن دے خیر ہو سجا پیر دے ہر دم خیر ہو سجا پیر دے ہر دم خیر ہو جڑا تک دائی اکواری تک دائی جاد میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے سڈ پیر دے حسن دی خیر ہوے سڈ پیر دے حسن دی خیر ہوے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے جیڑا رستا نبیا ولیا دا جیڑا رستا نبیا ولیا دا اوہ رستا میرے بادشاہ او رستا میرے باپا دا اس رستے میرا بھی پیر ہوئے اس رستے میرا بھی پیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے بابے لگا کروڑا دا بیل ہوئے بابے لگا کروڑا دا بیل ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر در سو بیا جڑے کر دین سن در سو بیا ربا اونا مدینے دی سیر ہوے ربا اونا مدینے دی سیر ہوے سجا پیر دی ہر دم خیر سڈ پیر دی ہر دم خیر ساڈی نسبت کنی پیاری ہے ساڈی نسبت کنی پیاری ہے اتاری ہے بڑی پیاری ہے ہاں ساڈی نسبت کنی پیاری یہ پیاری ہے رب سارے اتاریاں دی خیر ہوئے رب سارے اتاریاں دی خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوئے باوے لگا کرو باوے لگا سڈ پیر دی ہر دم خیر ہوے سجا پیر دی ہر دم خیر ہوے سڈ پیر دی ہر دم ہوے باوے لگا کروڑا دا ہوے باوے لکا کروڑا دوے ہووے ساڈے پیر دے گھر دم خیر ہووے ساڈے پیر دے گھر دم خیر ہووے ساڈے پیر دے گھر دم خیر ہووے ساڈے پیر دے گھر دم خیر ہووے میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا مرشد میری جھولی بھر دو میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا مرشد میری جھولی بھر دو